Modern Sabahlar başlıyor. Radyoları başındaki herkese bir kez daha günaydın. Oktay'ın fark ettiğiniz üzere sesinden tatlı bir... İsmim Oktan denecek kadar değişik çıkıyor sesim. Doğru söylüyorsun Fahir. Oktay mesela Okta, bunu cümle Oktan içinde... bugün biraz hasta mesela. Oktay'ın sesi bugün iki Oktan mesela. Evet. Şöyle bir şey yapabilirim. Oktan'ın sesi bugün... Bugün bir adım daha yaklaştı Burhan Çaça'nın sesine. Yani o derece. Mesela. Nazarlara geldi. Tabii ki her şeyi açıklayamanın tek bir yolu var. O da nazarmıştı. Evet, Oktay'a da nazarlar değdi. İstanbul'da göz aldı geldi. Ankara'da göz aldı. Ve bugün o gözler patır patır çıkmaya başladı. Aslında kıp kıp etti boğazım vücudum da. Şimdi i̇şte radyosunu açan hiç dinleme. Biri varsa ne diyor lan bunlar diye. Nece yaz, konuşuyorlar yaz bir beyefendi de. Lütfen lanlılığını konuşmayın radyonuzla. Ve de yani şurada ya Türkçemizi bozmayan bir iki programdan biri olduğumuzu da herhalde yani söylememize gerek yok. Evet yani biz değil kim olursa olsun lanlılığını radyoda konuşmayın onunla. Yani bence hiçbir yerde lanlılığını konuşmayın lan demek lazım değil mi belki de? Belki de evet. Çünkü ben orada ne yapmış oldum? Bir şey yaptım ben ona... Metafor mu Fahir? Yok metafor değil ona da başka bir şey deniyor ya. Müstehar mı? Yani işte böyle hani yok o anladım. Da değil de yani. Anladınız yani anladık, bir şekilde anladık, bir şey evet. Yapmaya çalıştığımı siz anladık. De fark ettiniz. Evet çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk size de hoş geldiniz demek lazım bize. Bugün sabah herhalde konumuzu şöyle açacağız. 30 bin liralar hazırsa... Rahatlıyoruz. Rahatlayan ünlüler diye bugün gazetelerimizde var. Ne diyorsun? Medalli çıktı. Evet. Şey gibi mi konuşacaksın Oktay? Erol Köse gibi mi konuşacaksın? Kenan! Bak! Şahan! Fahir senin bir Erol Köse gibi konuşasın varsa beni niye alet ediyorsun ya? Yok canım ben... Sanki ben her zaman mutfakta falan hep sandalyelerin üstüne çıkıp Erol Köse gibi mi konuşuyorum? Yani ünlüler deyince o bir dakika... Tamam sandalyelerin üstüne çıkıyorum zaman zaman. Başka ama... maçlarımız oluyor sandalyelerin üstüne. Tabii ki. Yok canım yani gazeteler hemen buradan şey yapmış ya. Yakalamış. 30 ayda 30 bin lira... 30 yılda 30 bin lira. Her yıl 1000 lira atsa iyi. İyi diye öyle acaba kim biriktirdi bunu nasıl oldu falan filan diye hangi ünlüler yararlanacak diye bunlardan bahsediyor. Herhalde ayrıntıları bilmeyen kalmamıştır değil mi? Ya yok canım ayrıntıları bilmeyen kalmadı. 29 yaşını aşmış yani en kötü ihtimalle 22 Kasım 1982 sonrası doğmuş olmak lazım kaba bir hesapla. 22 Kasım. Öncesi yani doğmak lazım. Açıklandığı tarih mi yani, sayılıyor? Yoksa yani 1 Ocak falan diye mi sayılıyor? 1 Ocak diye saymaz. Hani diyelim ki 22 Kasım'da açıklandı. Evet, 22 işte Kasım 1982 öncesi. Hani tabii orada 3-5 günü çok önemi var. Tabii canım şimdi yani. Basketbolda bile 2-3 dakika ne kadar önemli. O yüzden yani şey yapmıyorsan kesin bilmiyorsan bir tarih vermeseydin ya diye. Dün şey 22 yapıyorum. Kasım değil miydi şimdi bana kötü. Hayır tamam dün 22 Kasım'da tamam, da söylediğim işte ben de şey... 22 Kasım 1982'den önce doğacaksın en kötü ihtimalle. Beni sinirlendirmeyin. Tamam yani sen tabii ki sinirlenme tabii de. Tabii ki. Tabii yani ki. Başkası da sinirlenmesin. Hani Fahir mesela böyle demişti. 22 Kasım demişti. Tamam, yok, bana gelsinler ben onlara yardımcı olacağım. Bir miktar para vermek kaydıyla. Bir yemek ısmarlarım keyifleri yerlerine gelir. Şimdi galiba önceki medalyeden en büyük farkı... Hiç 21 gün dahi gitmiyor olman. Gidilmeyecek. Bir yani, bankaya gidilecek. Bankaya gittiğin sürede asker. Niye bankaya gidiyorsun ki? Direkt... EFT yapamıyor musun yani? Nasıl yatırılacak o para abi işte? İşte EFT'li. 30 bin EFT diye bir şey var mı? 30 bin lira EFT yapılır canım yapılmaz ne kadar, mı? Ne kadar fakiriz bak hiç 30 bin lira EFT yapmadım. Hani diyelim ki bir çılgınlık yaptın havale de yapabilirsin. Aynı bankadan diyelim ki şey yapıyorsun. Bilemiyorum yani nereye yatırılıyor nasıl oluyor ben onu da bilmiyorum ayrıntısını. Yani onu plan vardır büyük çok ihtimalle. Çok da bilmene nasıl? Gerek yok Oktay yani. Yani tabii ki bilmemize gerek yok ama yani... Haber vermek açısından bir baksaydık ona iyi olurdu. Vallahi birkaç dakika içinde zaten o 21 günde hani açık söylemek gerekirse şimdi o adamlar gelip bir de dolu dolu askerlik maceraları falan anlatıyorlardı ya. Evet. Yani çünkü zamanında ben arkadaşlarımdan ilk askerlik maceralarını onlardan dinlemiştim ben ilk bu bir önceki bedellide gidenlerden. Ne kadar güzel çevrem varmış. Sonra da ben askerliğe gitmiştim hiç anlattıkları gibi değildi yani. Başka hiç kimse askerlik anısı anlatmadı mı sana? Ya onlar çok anlatıyor ya. Vallahi çok anlatıyor. 20 günde vallahi yemin ediyorum ben 16 ay yaptım hiç vallahi o kadar anı anlattığımı hatırlamıyorum. Sen unuttun Fahir. Birinci ayda yaptığın şeyi unuttun 16 ay geçti üzerinden 15 ay bak, geçti bangır yani. Bangır bangır telefonlarımız bize mi geliyor? Sevgili dinleyicimiz biraz daha çaldır. Büyük ihtimalle para isteyen dinleyicilerimiz var. Bir ben de alıyorum vallahi. Bankaya nereye yatıracağız ayrıntısını veren dinleyicilerimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Ya ben muhabbetinizi böldüm kusura bakmayın. Olur mu? Estağfurullah. Muhabbetimize buyurun. Katılın buyurun. Kiminle görüşüyoruz? Arda benim ismim. Arda Bey vurdu mu bedelli? Yok ben askerlik yaptım. Ben 30 bin lira kardayım ya. Ya rahatım ben. Ondan bir rahatım. Akşam paracıkları mı saydım diyorsunuz? Yok. Paracık maracık yok da. Biz de yaptık şimdi. Biz de o zaman bir 10'ar bin lira hep beraber diyorum. Şöyle ya da güzel bir beraber yemeğe mi çıksak Arda Bey? Ne diyorsunuz? Ben anlamadım hesabı ama gelirim yani siz bir şey yapıyorsanız. 30 bin lira kardasınız ya. Yani bizi de seversiniz diye düşündük. 10'ar binde bize verirsiniz diye düşündük ama tabii ki sizin hesabınız ayrı olabilir. Biz birkaç bine de razıyız. Bence onun için aramamıştır Arda Bey ya. Dur bakalım ne için aradı Fahir? Evet. Vallahi doğru bildiniz. Ben aslında biraz toplumsal duyarlılık göstermek istedim de İstanbul yolunda Asti'den ta Eryaman girişine kadar trafik var. İnanılmaz bir trafik var. Of of of. Tır devrilmiş. O yüzden eğer o tarafa gelecek olan varsa kullanmasın demek istiyorum ben. Bir daha söyleyin, İstanbul yolunda Anadolu Bulvarı İstanbul, dediğimiz yer mi? Yok. Yok İstanbul. Hayır, İstanbul yolunda Eryaman'dan Taşiye'ye kadar, Asti'ye kadar. Eryaman'dan Asti'ye kadar. Ankara'ya girişte. Ankara'ya giriş yönünde bir kamyon devrilmiş. Yani bu yaklaşık bir 5-6 kilometre falan oluyor. İnanılmaz bir trafik var. Peki onun alternatif yolu bir yukarısı paraleli mi? Bir yukarısı yoksa bir alternatif yol yok mu? Mecbur bekleyecek mi insanlar orada? Yani Eryaman'a girsinler, Etimesut'a girsinler. Ha, o taraftan çevre yolunu kullansınlar. Eryaman'a girin, Etimesut'a girin, çevre yoluna girin. Arda Bey'in de canını sıkmayın sevgili dinleyiciler, evet, lütfen. Yani bir toplumsal şeyini, görevini yerine getiriyor. Askerliğini de yapmış adam. 30 bin lira da kârda. Evli misiniz Arda Bey? Evliyim, evet. Mutlu musunuz? Helal olsun. Sizin gibi bir adamı zaten açıkta bırakanlar utansın diyecektim yoksa. Mutlu musunuz Arda Bey? Mutluyuz, çok ne kadar güzel. Çok ne kadar. Biz de mutluyuz. Daha da mutlu olduk sizi duyunca. Çok teşekkürler Arda Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Keşke EFT'yi de sorsaydık. Adam bilinçli ya. Vallahi bilinçli. Kaç, ne kadar EFT yapılıyor diye sorsaydık keşke. EFT kaça yapılıyor? Ya belki banka almıyordur onlardan bir şey. Nasıl? Günaydın efendim. Merhabalar. Merhabalar, günaydın. Radyonuzun sesini kıstığınızı tahmin ederek sohbetimize, evet, kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Ben Fahir Bey'in bir lafını düzeltmek için aramıştım ama orada ufak bir yanlışlık oldu herhalde. 22 Kasım dedi ya Fahir abi. Evet. Yasa çıktıktan sonra, yasanın tarihinden itibaren bazalım. İşte ben onu anlamaya çalıştım. 22 Kasım gibi diye dedim. Hani yani dün de çıkmış sayalım. En erken dün açıklandı ya. Ben onu anlatmaya çalıştım. Kiminle görüşüyoruz biz bu arada? Oruç ben. Oruç. Oruç Yılmaz. Sevgili, evet, Oruç. Ben onu anlatmaya çalıştım ısrarla da aynen demin sana verdiği cevabı verdi bana, evet, ısrarla. O yüzden bıraktım ben. Yani şöyle, onu da. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim Oruç'um, 22 Kasım'dan daha öncesinde olma ihtimali yok benim hesaplarıma göre. Olabilecek en erken tarih 22 Kasım. Ha, yasanın başlangıç tarihini yılbaşı koyarlar. Arada bir ay 10 gün gibi bir süre var. O aradakilerin hepsini yerler. Ama ya o arada, dilemem. İşte ya o arada giderse seni dinleyip, madem 22 Kasım ya, bana işte, olmuyor, evet, falan öyle yananlar diye. Olabilir. Giderse Fahir bu arada cep dönümüne. Ben de karşı kaldırımda gevrek gevrek gülerim, ne yapayım. size vurdu mu Oruç Bey? Ben vallahi bu kıl payı kaçırdım. Geçen sene geldim Asya'dan yani. Hadi ya. Altay'la, evet. Bayağı kıl payı kaçırmamışsınız. Takdiri bayağı... de 2 puanla kaçırmıştınız değil mi zamanında? Ya hayır, yaş 32. Bayağı bir 6-7 sene gitmedik. Ondan sonra gidince işte yani vurar diye bekledim. Bir şey çıkar diye çıkmadı. Ben de baktım çıkmıyor, gideyim dedim. İyi yaptınız. 30 bin lira da cepte kaldı desenize. Vallahi işte artık kaldı mı kalmadı, zaten var mıydı bilmiyorum. Arabaya şey yaparsınız ya, araba yenilersiniz, bir şey yaparsınız. Değil mi? Değil mi? Evli misiniz Oruç Bey? Evet, evet. Mutlu musunuz peki? Çok. Anladım. Oldu. Mutluluğunuz daim olsun. Devam. Hep beraber. Hep teşekkür beraber ederiz. Sağ olun Oruç Bey. Görüşürüz. Sağ olun. İyi yayınlar. Rejinin sosyal toplumsal bir mesajınız varsa, trafikle ilgili, hava durumu falan, dona çekecek, mona çekecek, siz de söyleyebilirsiniz. Yani yok, zaten Ankara eşittir don yani. Ankara eşittir don dedi Oruç İlk Bey. İlk defa böyle bir tespit yapıldı şehirle ilgili. Çok bunu teşekkür Twitter'a ediyorum. Yazarız bir ara. Sağ olun. Teşekkürler Oruç Bey. Hoşçakalın. Ankara eşittir don diyen dinleyicilerimizden sonra bakalım. 400 bin kişi yararlanabilecekmiş bedelliden. Bir saniye Oktay, toplumsal mesajlar bugün yayın. Bakalım o 400 binin içinde mi konuşuyoruz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir de başka toplumsal mesaj ustası, kimle görüşüyoruz? Uğur Kılıç. Uğur Kılıç geliyor radyolarınıza. Uğur Bey neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Şu an vurdu mu? İki önünden dış kapıya gitmeye çalışıyorum ama trafik biraz yoğun. Orada biraz mı yoğun trafik? Orada da mı tır devrilmiş? Yok. Kamyon tipi bir şey mi? Görülen kısmında yok ama Bu sabahları burası hep böyle oluyor. Bu arada tır devrilmesi de havalı bir şey. Onu da söyleyeyim. Hep İstanbul'da Tem'de Mem'de tır devrilmesi falan haberleri oluyor. Tabii, Ankara'da, Ankara'da çok nadir oluyor. Lütfen sahip çıkalım tüm Ankaralılar. Ankara'mızda 40 yılda bir bir tır devriliyor. Düşünüyorum buradan dönüp acaba o tarafa gidip bir görsem mi diye ama bakalım artık. Düşünün deriz biz. Biraz daha düşünün bence gitmeyin hiç Uğur Bey de. Sırf tır alıp deviren adam varmış. Vay hava ya. Atacağım diye ya. Yani, böyle şeyler yaşanıyor. Böyle adam varmış. Size vurdu mu Uğur Bey? Vallahi Fahri Bey'in söylediği gibi 22'sinde çıkarsa vurmuyor. Bugün benim doğum günüm. Hadi ya. Vallahi öyle. Yani ya, daha önceden işte. Zaten bir şey çok pis durumdayım işte. Ama 30 bin lira da kârdasınız öyle düşün. Yani sen bir tarafta de... vurdu vurmadı 30 bin lira kârdayım esprisini yapabileceğiniz ortamlar olacak. Tabii tabii kesinlikle. Ama en azından yani benim şöyle bir şanssızlığım olacak. İşe yeni başlamıştım işimde kalacağım. Ya yok olmazsınız bir de şarkıcı Ege zamanında sizin gibi aynı durumdaydı. O da teslim oldu 3 saat sonra bedelli açıklandı. Çıktı. Şarkıcı Ege'yi biliyorsunuz tabii ki. Biliyorum evet biliyorum. Tabii. Şarkıcı Ege'de yıllarca onu söyledi zaten. 15 bin markta cebimde kaldı diye çok güzel o zamanlar. Markın, doların tabii dövizin döviz olduğu zamanlar. Uğur Bey sizi büyük ihtimalle kapsayacak bu düzenleme de. İnşallah. Hayır, gidin. 30 bin lira bilmiyorum yani zor bir rakamlar. Bulabilecek bunlar. Misiniz? Değerlendirecek misiniz bu şeyi kapsarsa i̇şte, kapsayacak? Çıktı herhalde yakında. Çıkar. Kredi oranları 12 aya kadar. Ben size 1.3. biraz... Ben ezberledim hepsini vallahi. Ya, biraz bilgi vereyim. Şimdi 2 yıl da ödeyebiliyorsunuz. Bakayım ilk yıl sadece evet. 500 lira taksit ödeyeceksiniz. Ondan sonra oransal olarak değerlendireceksiniz. O çok korkutucu efendim. Bir laf değil mi Oktay? Sen hiç korkmadın mı yani? İlk yıl 500 lira ödeyeceksiniz. İkinci yıl oransal olarak. Oransal olarak. Ödeyeceksiniz. Neye göre yani şimdi? Neyin oranına göre ödeyeceğiz? Vallahi tabii dileyen müşteriler 60 ay vade. 60 aya kadar var rahat olun canım. 60 aya kadar da tamam tabii, bir de eve gireriz. Bir de eve gir bitti ya önündeki 10 yıl askerlikle ev ödemesiyle geçsin bitsin işte. Hayatı yani o kadar kastırıyorsun. Tabii 40'ımdan sonra mümkünse. Hayata bir anlam katmış oluyorsunuz yani. Onu netleştirmiş olacağız. Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Hadi gözünüz aydın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bakayım valla bütün bankalar bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Şöyle bir bakıyorum da. Ondan sonra 2.8 milyar TL kasaya girecekmiş. Devletin kasasına. Valla iyi. İyi hem de nakit yani. Giriyor ya o açıdan çok güzel iyi. Yani. Güzel. Ha, sevindim. İyi güzel herkes şimdi hesabını kitabını yapsın. Ona göre. Hesabını kitabını ünlüler için yapanlar var. Ha, kimler gidiyordu? Kimler vallahi, gidiyor? Evet. Sen hani Yalın gidiyor. Kenan Doğulu Yalın. Şahan. Şahan gitmez kilodan o şey yapıyor. Kıvanç Burak Kışlaya. Kenan Yalın bankaya. Öyle, en baştakileri bir daha alabilir miyiz hocam? Kıvanç Burak Kışlaya, Kenan Yalın bankaya. Kıvanç Fahir, Burak tahmin dediğimiz... Tahmin kim? Kıvanç kim? Burak Kıvanç kim? Tatlıtuğ'dur. Tamam. Ondan Burak... sonra Burak dediğimizde... Burak Kut değil tabii. Muhteş'i seyretmiyorsun Muhteş ondan. Muhteş Yüzyılda. Muhteş Yüzyılda'ki Burak Özçivit. Onunla oynuyordu değil mi Burak Özçivit? Onunla mı oynuyordu? Burak tabii. Onlar Kışlaya çünkü bakayım Kıvanç 28, Burak 27. Hmm. Ama Kenan Yalın... Nereye? Hoppa bankaya. Hoppa bankaya. Onlar Kenan... da yıllardır şeyden kurtulmuşuz. Ya yurt dışında yaşıyoruz ya falan diye böyle. Ben zaten Londra'da yaşıyorum. Öbür ben zaten Los Angeles'te yaşıyorum da arada Türkiye'ye geliyorum. Bu tür şeylerden kurtan bir rahatlarlar. Ama o hayatlarında büyük bir boşluk olacak. Onu da söyleyeyim şimdiden. Eğer dinliyorlarsa kimleri? Ki büyük ihtimalle de dinlemiyorlar. Bankaya giden. Yok Kenan Doğulu ile Yalın'ın hayatında büyük bir boşluk olacak. İşte bankaya gidip bedelli askerlik. Hayır yani işte askerlik yatıran. Mevzusu bir insanın hayatından çıktığı zaman hakikaten dımdızlak ortada kalıyor. Ne bir şey erteleyebilir ne bir şey öteleyebilir. Artık hayatın gerçekleriyle yüz yüze kaldığı noktadadır. O yüzden bir erkeğin hayatında askerlik çok önemlidir sevgili dinleyiciler. Öyle o zaman şanslı olanları geçmiyor. Sayalım. Yani şanslıları sayalım. Senin tespitine göre kışlaya gidecek olanlar biraz daha boşluğa düşmeyecek olanlar değil mi? Tabii abi orada sonuçta kafa rahat. Yani bir tamam. Şey düşünmüyorsun. Ne yiyeceğim diye düşünüyorsun. Yağmur Atacan. Yağmur Atacan. Yağmur Atacanlı mıydı? Atacan mıydı? O önemli değil ama onlar beraber mi hala şeyle? Evliler Oktay. Evliler değil mi? Hala? Melek yavruları var ya. Tamam canım bilmem melek yavruları su, olabilir. Bilmem de. Ne su dediğim de. Bir şey suydu da tam hatırlamıyorum tabii. Adını sen getir demek istemediğim için. Sevgili Yağmur ve Pınar'a selam gönderiyorum. Selam çaktı buradan. Ondan sonra Murat Dalkılıç. Murat Dalkılıç değil mi? Çok önemli. Ondan sonra 30'lu yaşlarını bir de tartışmalı olan ünlüler var. 30'lu yaşlarını içinde. Deminki dinleyicimiz Uğur gibi. Ondan sonra Sarp Apak. Sarp Apak. Değil mi? Sarp Apak da şey galiba ya bu Avrupa yakasındaki Sarp Apak değil mi? Hiç çengel çözmüyorum ben de ondan oluyor ya. Biraz çengel bulmaca çözsem hakikaten hayatın tüm nimetlerinden faydalanır Oktay. Aa, Fatma Gül'ün Suçu Ne'de oynayan şey. Sağlıklı saçlar mı? Sağlıklı saçlar herhalde bu değil mi? Engin Akgür'e kıl demişler. Kıl mı demişler? Ha, kıl payı bedelliden yararlanacak. O sağlıklı saçlara kıl da denir, kıl payı da denir. Başka ne diyeceksin? Herhalde o Engin Akgürek o. Onun sevgili dinleyiciler, Engin Akgürek şu sağlıklı saçlar değil mi? Şeydeki ne derler ona? Fatma Gül'ün suçu dedik. Sağlıklı saçlardan ne kastettiğimizi herhalde herkes anlamıştı. Başroldeki adam işte ya. Evet mi? Evetse çaldırmanıza gerek yok. Hayırsa birisi arayıp hayır desin. Ondan sonra ve bir takım isimler. Allah'ım ne kadar çok isim var ya. Çok isim var sevgili dinleyiciler. Hiçbirini aklımızda tutamıyoruz. Siz de aklınızda tutarak boş yere kendinizi meşgul etmeyin. Çengel bulmacalarda bir faydası olup onun dışında da başka bir yerde hiçbir faydası olmaz. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Askerlik meselesine geri döneceğiz. O yüzden şimdi bir reklam dünyasına bir coşkuyla girelim. Hay hay. Biz de çünkü kredi oranlarını verdim değil mi? Kredi oranları açıklandı. Banka verilmişti dün vallahi. Ne kadar hoşuma gitti. Hangi banka falanca ne banka. Kadar ha, faiz oranları. Ne güzel şeyler. Bitmeyecek zannettim Oktay ya. Vallahi çok rahatsız oldum. 8.48 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bedelli askerlik konusunu kapattığımıza göre Oktay Demirci yepyeni bir çığır açıyor herhalde hayatımızda. Ya biz denge bilekliğini hiç konuşmadık değil mi? Konuştuk. Konuşmaz mıyız ya? Bir tane dinleyicimiz aradı şey dedi ya, hatta saçma sapan şeyler bunlar diye. Yok öyle bir şey diye. Biz de ondan sonra ben almış gittim. Almış mı? Hayır alma değil. Şehit uzmanıydı. Ha tamam hatırladım. Yok öyle bir şey. Yok öyle. Bırak o Gopen filmini demişti bize. Tamam ben hatırladım. Ben işin uzmanıyım diyerek aramıştı. Evet. Ne uzmanısınız bayağı uzmanım ben falan demiş. Tamam hatırladım ya. Evet. Değil mi hatırlamışım. Hatırlamışsın. Bayağı uzattım sende ikna fark ol diye. Ettim, evet fark ettim. Denge bilekliği şirketi batıyor mu batmıyor mu? Tartışılan ver ismini ver canım ya. Power Blade miydi neydi o? Power Balance. Power Balance doğru ya. Balans nasıl unutabilirim ki böyle bir kelimeyi? Power Balance batıyormuş sevgili Power dinleyiciler. Power Balance'ın şirket aleyhine bir dava açıldı. Ben de açacağım Amerika'da. Ya. Vallahi ben de açacağım ya. Ondan sonra davacıyla uzlaşıp mantıklı bir şey olabilir. 57.4 milyon dolar ödemişler davacıya. Ya sonra gel başka kollara kaydılar onlar. Denge menge falan olmayınca. Önce bir iyon miyon hadisesine girdiler. Üstündeki hologramda iyon veriyormuş. Negatif iyonları bilmem ne. İyonun da ben bugüne kadar hiçbir kötülüğünü görmedim. İyon Anadolu diye bir belgeselde seyretmiştim. Ya tabii sirkeyle kullanırsan bir zararı yok abi. Ama evet. Tek başına kullanırsan zararlı diye biliyorum ben iyonu. Yo hiç öyle de değil. Bir tek greyfurtla yan etkisi oluyormuş iyonun. Öyle bir. Öyle mi? Tabii. Öyle bir şey duymuştum zamanında o da. 57,5 milyon dolar vererek konu kapandı derken tam şirketin battığı. Bu parayı verebilmek için battığı. Bunu batarız yalnız. Çünkü mayaşları nasıl ödeyeceğiz? Yüklü tazminat nedeniyle iflasın eşiğine kadar geldi de geçiyoruz. Yani çok özür dilerim de beter olsun diyeceğim. Şimdi beni hani ticari mahkemelerde süründürsünler. Hakkımda istenmeyen adam davaları açılsın falan filan hiç umurumda değil. Yıllarca insanların bambaşka böyle yalanlarla bıttık bıttık şeyi 50 liradan 100 liradan 50 dolardan sattılar. Tabii canım bak o 90'larda ayıldır o 90'larda çift tarafı toplu bilezik vardı. O da ne tamam. Bileziğiydi o mesela? Stres. Ha stres bileziği evet. Değil mi? O ne kadar uygundu onun fiyatı? Tabii canım bu saçma bir de şey yani silikondan mı yapılmış ne olduğu belli değil muhteviyatında bir de deli deli rakamlara satıyorlar. Efendim şimdi kolunuzu şöyle tutun. Bakın. Pahalı mıydı bu? Ne kadardı bu? Pahalıydı tabii canım. Hakikaten pahalıydı yani. Vallahi bakkallarda falan satılıyordu. Ben onu bir ondan sonra da şey verler. Ya bunlar nasıl? Renklerle çok coşkulu falan filan diye. Bakkallara kadar nasıl girdi bu? Hamam önünde satılırken gördüm ben bu Power Balance'ı. Yani Power Balance'ın çakmasıdır o Oktay. Çok özür dilerim. Beni de böyle konuşturdun. Onun da mı çakması da olabilir? Hamam önünde satılan tahmin ediyorum. Niye canım hamam önünde her şey satılıyor? Hayır yani hamam önünde böyle tezgahlara düşmüyordu. O böyle hani daha kendi standı falan. Vardı canım. Öyle İki mi? Tane tabii iki tane. O zaman özür diliyorum. Yok, şey hamam önüyle ne alakası var? Beni de çağ yaptın şimdi. Ben hamam önünün hastası olan bir adam olarak Oktay yani İşte... ben de hastasıyım da nasıl bu kadar yaygın oluyor? Ben onu hayranlıkla izliyordum yani. Ha, evet. Bakıyorum hamam önüne mi hayran olayım yoksa ona mı hayran olayım? Hamam, bir yerde power balance. Gideyim Pursaklara, orada mı bir hayranlığımı yaşayayım doyasıya? Hayır, Pursaklar tebessüm edeceksin. Orada belli ne yapacaksın. Çünkü tebessüm şehri orası. Bir de gidiyorsun mesela A'dan Z'ye evleneceksin mesela. Paket, düğün paketçisi var orada biliyorsun. Tabii, düğün paketçisi nokta.com adlı. Onu gitmişken onu da değerlendirebilirsin. Şimdi neyse dağıtmayalım konuyu. 1 milyon dolarlık bir anlaşma yaptık biz. Hani bu da bizi herhalde batırmaz, abartmayın demiş şirket yetkilileri de. Değil ama mi? Biraz adamın gözü kaşı oynamış bu açıklamayı yaparken. Yani batıyor mu batmıyor mu tam belli değil. Batsa ne olacak? Powerblade'in yedek parçasını mı bulamayacak bundan alanlar? Ne olacak yani? Önceden davayı açanlar biraz daha tabii avantajlı olacaklar. Siz de kandırıldık diye davanızı açın. Türkiye'den de açın. Ben olsam açardım. Vallahi bir power balansım olaydı. NBA yıldızları başta olmak üzere pek çok sporcu tarafından kullanılan power logosu. Abi şeyin dengen bayağı değişti. O basketbolcularda hele özellikle onu. Abi çok acayip değişti yani böyle... Reverse yaparken var ya süper, çok rahatım ya. Hem reverse yapıyorum demiş hem de demiş bu ayakkabılar var ya demiş içinde hava var bunların demiş. Göstermiş böyle topuğunu kaldırmış. Tabii canım, air pump teknolojisinin kullanıldığı son derece. Hayırlı uğurlu olsun, hiç şey yapmasınlar. Hiç kasmasınlar, hiç rahat bıraksınlar, biraz rahatlasınlar, biraz gevşesinler. İnananlar için ömre bedel, power balance sloganıdır. Ondan sonra bir de bionic lens çıkıyor. Oktay sabah hadi sabah teknolojiye boğduk ama hadi onu da alalım. Bir de bionic lens. Ama power balance mı teknoloji dedim? Hayır. Tamamen adli vakalar kısmında verdim ben doğru, o haberi. Doğru. Onu ben karıştırıyorum ama yani power balance da sanki balans teknoloji bana çünkü çağrıştırıyor nedense. Bugün yalnız balance. Bayağı İngilizce konuştuk, farkında mısın? Evet, şu anda elçiliktekiler gevrek gevrek balance dedi. Hoştu. İki kere blade dedin sen. Değil mi? Yani, power blade. O yüzden mesela elçiliktekiler şu anda aç radyoları bugün daha anlaşılır konuşuyorlar diyebilirler. O yüzden hay diyoruz. Hay. Bionic lens şöyle yapıyor. Takıyorsun. Evet. Görüntüler aynen gözünün önünde. Fik fik fik fik fik. O internete giriyorsun. Hiçbir şey. Ha. Bir şey yapıyorsun. Ha. Ya. Bionic lens dedi. Bilgisayar ekranı gibi de ona. Aynen öyle. Bilgisayar ekranı gibi gözünün önünde. Peki bilgisayardaki bir blok diye mavi ekran çıktı, kilitlendi. Ne yapacağım ben o zaman? Moralim bozulur. 404'ü diyorsun sen. 404 olur. Mavi ekran çıkması biliyorsun kilitlendi. O hiç açılmaması mavi ekran mavi çıkması. Mavi ekran çıktı. Ne yapacağım Oktay o zaman? Lensi mi çıkaracağım? Onu lensi çıkaracağım. Göremeyeceğim tekrar o zaman. Tekrar takacağım. Çıkarıp takacaksın abi. Solüsyonu koyup bırakacağım. Control alt delete yerine. Kapatıp açmak gibi bir şey olduğunu düşün yani. Solüsyonun bandır çıkar. Zaten bunun bize ne faydası olacakmış? Hiç işte girmiyoruz. Kopya teknolojisi şey dışında. Ya da böyle hani... Efendime söyleyeyim. Kopya teknolojisi. Evet, benim aklıma da başka bir şey gelmiyor. Kopya teknolojisi dışında ne işime yarayacak? Ne işine yarayacak? Acaba şimdi tabii ben de bütün soruları cevaplayamıyorum Fahir. Yani şimdi bana da sanki tamam lens kullanıcısıyım ben ama bionic lens kullanıcısı değilim yani. Bilemem. Yani onun arkasındaki mesela benim aklımda da sorular var. Mesela arkasındaki görüntüyü görebiliyor musun? Yani mesela şimdi ben sana bakıyorum ya. Hem seni göreceğim hem internete mi gireceğim? Ya öyle bizim zaten iki işi bir arada yapma durumumuz şey değil. Yani hakikaten sıkıntılar çıkar. Veya sen mesela bana bakarken. Bu teknolojiyi lütfen yok edelim. Kim yarattıysa ondan rica ediyorum. Lütfen bu teknolojiyi yok edelim. Acaba benim mesela internete girdiğimi görebilecek misin sen? Ya sadece internet diye düşünüyoruz ama başka yerlerde tabii, de. Tabii, hayırlı yerlerde de kullanılır. Benim zevzek konuştuğuma bakmasınlar. Yani ne bileyim başka belki bir takım şeylerde görme sorunlarıyla ilgili bir şeylere çözüm olabilir. Efendime söyleyeyim. Falanlar filanlar. Şimdi yeni nesil bir kontak lens bu Fahir. Akan metinler, elektronik postaları okumaya, ondan sonra bilgisayar destekli görüntülerle Bir şey söyleyeyim mi Oktay? Sen şimdi lens kullandığın için sana böyle çok şey geliyor değil mi? Bundan böyle haz alıyorsun değil mi? Bu, yani. Ben bunun olacağım. Bir sonraki lenslerimin bu tip olacağını düşünüyorum yani ben. Böyle yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum yani. Böyle bir şehvet duyguların kabarıyor değil şehvet mi? Demeyelim ona da yani heyecan diyelim istersen. Öyle tabii yani görüntüyü eğer şehvet olsun diyorsan görüntüyü öyle canlandırıp senin için bir şeyler yapmaya çalışırım. Teşekkürler. Kafamdaki kırmadığın için sağ olasın yani ne diyeyim da, sana. Bende de hiçbir şey uyandırmıyor. Ben de nasıl bileyim? İyi ama ne yapayım? O zaman şu söyleyeceğimle sanki bana yapıyorsunuz. Şu söyleyeceğimle uyanacak çünkü biraz daha ciddileşiyor bu söyleyeceğimle. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu yaptı. Tavşanlar üzerinde yapılan deneyler. Tavşanlara gelesiniz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydınlar. Radyonuzun sesini ne yapmanız gerekiyor hanımefendi? Kıstım. Bakayım yeterince. Evet, helal olsun. Kimle görüşüyoruz? Ben Çiğdem. Çiğdem Hanım. Günaydın. Israrla çaldırmanıza dayanamadım. Ben de hemen bir cevap verelim dedik. Buyurun, size nasıl yardımcı olalım? Bu lensle ilgili göz bozukluğu çok fazla olan biri olarak umarım bizim bütün görme sorunlarımıza çözüm bulur diyorum. Umarım. Ayrıntılar var mı orada? Var, var efendim. Öncelikle göz numaranızı alayım ben. 4 numara artı 1,5 bastayım artık. Aman ona hiçbir şey. Oktay, göz numarası ver de numara görsünler. Ya tabii ki burada şimdi numaraları çarpıştırmak gibi bir şeyimiz yok. Çiğdem Hanım'ın... Astigmatınız var mı? Astigmatınız var efendim, o da var. Allah bağışlasın, bende de var. Allah bağışlasın. Çiğdem Hanım, bir şey diyeceğim. 4 artı 1,5 çarpı 2 mi yoksa farklı mı iki göz? Farklı. Ötekisini de alalım o zaman, hakkı geçmesin. İkisi de 4, o da 1,5. Farklı yani diyorsunuz. Farklı. Anladım. Yani farklı değil. İkisi de aynı. Gözler şey farklı olarak. Ama. Farklı farklı. Gözler evet, farklı. Gözler farklı. Lens kullanıyorsunuz. Evet evet. Değerlendirir misiniz böyle bir şey olsa? Yani neden olmasın? Çünkü normal lenste bile netlik olmadığı için %100. Bakarım yani. Neden olmasın? Bakarım neden olmasın? Tam da tabii şu anda net de olmadığı için... Çok temkinli yaklaşmanız da mantıklı. Yani çünkü internete girilebiliyormuş diye bir bilgi var sadece bizde. Başka ne şey var bilmiyorum. Akan metinler yok. Olacak. İşte bir şeyler olacak. Ama böyle akarı var, şeyi var. İstemem ben öyle. Ben de istemem ya. Hakikaten. Vaz mı geçtiniz ne oldu? Vazgeçin boş verin canım ama siz de. O zaman size ameliyata alalım. Ameliyat olmayı düşünüyor musunuz? Korkuyor musunuz? Yok. Düşünmüyorum. Korkmaktan değil de onunla da ilgili bir sürü spesifik konular duyduğum için. Hmm. Ya ben de gündemimde değil. Ben korkuyorum açıkçası. Benim de daha müsait. 7-8 civarında benim gözlerim. Ama yani olan bütün arkadaşlarım da çok mutlu. O yüzden acaba korkmasak mı Çiğdem Hanım? Beraber mi gitsek? Hadi bir el ele tutuşun da güzel bir ameliyatınız olun, gelin. Ya şöyle söyleyeyim. Göz doktorlarımız bile baba oğul gözleri bozuk olup bunu düşünmüyorlarsa işin içinde bir şeylik var diye düşünüyorum. İşin içinde bir şeylik var deyince şimdi oraya böyle eki de vermiş oldunuz. En az lens haberi kadar belirli bir çerçeve çizdiniz Çiğdem Hanım. İşin içinde bir şeylik var. Bakalım yani, evet. Bilmem kaç yaşındaki özel doktorlarım ve oğulları bile olmuyorsa bunu. Bilmem kaç yaşındaki yani. Doktor ve mahdumları diyelim biz ona. Üşendi içinde olmuyor olabilirler. Doğru. Evet. Çiğdem Hanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani tabii. Hoşçakalın. Size de geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Bana bir şey yok mu Çiğdem Hanım? Efendim size de mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hayır, bence bir dinlendirici verseydiniz Fahir'e de bari. Evet ya, yani bir göz konusunda şey yaptı yani. Bir alınganlık gösterdi. Teşekkür ederim. Sağ olun Çiğdem Hanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Bence evet, söylenecek son lafı da söylendiğine göre. Ne desin Çiğdem Hanım? Ne desin Çiğdem Hanım'la aklı el. Anladığım kadarıyla yani. Bu lenslere talep şimdiden gelmeye başladı. Vallahi hakikaten ben anlamadım. Çiğdem Hanım hemen bir cümleyle vazgeçti ama. Bir saniye. Biz siparişleri almaya başlıyoruz. Evet, siparişleri almaya başlıyoruz da şu anda hakikaten telefonlar yani. Tabii çünkü ameliyat konusu açıldı Fahir. Ben alıyorum bir tane daha dinleyicimizi. Önemli konu. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Mehmet. Mehmet Bey hoş geldiniz. Bu herhalde ameliyat konusuna değineceksiniz tahmin ediyorum. Ben birlikte değinmek istiyorum aslında. Ben buyurun size... değinin Mehmet Bey, dinliyoruz sizi. Ben Mehmet, tebessüm Mehmet, öyle söyleyeyim. Ha, Pursaklar Mehmet diye geçer. Evet. Tebessüm şeklinden bahsettiniz. Ben de oradan evet. Bir arayın dedim. İyi siz orada mısınız? Evet, şu anda bizim paketimden geçtim biraz önce. Ama biz biraz önce bahsettik. Siz de biraz geçmişsiniz galiba. Evet, çok böyle bir tebessüm eder bir haliniz yok yani. Telefon ancak düştü o yüzden. Ancak düştü. Telefon ancak düşer ya. Mehmet Bey ne sandınız ya? Zart diye ulaşacağınızı mı düşündünüz? 290 bu arada. 3 takım düğün paketi. Ondan başlayayım ben. Düğün paketi kaç lira oldu efendim? 2-290 3 takım birden. 2-290. 2-290. İyi, iyi. Tam elimden geçtim böyle. O arada aradım. Tabii arayamadım. Düşmedi. Mehmet Bey, radyolarını şu anda açan diğer dinleyicilerimiz ne konuştuğumuzu hiç anlamıyor. Çok teşekkür ederiz. Düğün paketi 2290 dediniz en son. Benim de reklama girmem gerekiyor. Düğün paketlerini. Gözden bahsedeceğim. Buyurun. Hızlıca. Göz olayı, gözün durması gerekiyor. Yani göz derecelerinin durması gerekiyor. Ondan sonra ameliyat konulması gerekiyor. Eğer gözleri durmuyorsa ameliyat doktor tavsiye etmiyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz tamam. Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çünkü ben reklam... Pardon. Bu arada geçen pazartesi günü Oktay'la sizi işletiyorduk. Rüyamda gördüm Oktay'ı. Aa, gerçekten öncelikle mi? Rüyanız hayrolsun. Buyurun hemen kısaca alayım. telefonda kızılı ve maviyi söylüyordunuz. O yüzden arayamadım ben o gün, bayağı bir yoğundu. Peki dediğim. Çok teşekkür ederiz. Reklama girmezsem levye ile dövecekler Mehmet Bey. Doz aşımı oldu yalnız ya, evet, bilgi konusunda bilgi doz aşımı konusunda oldu. Tabii anlamayan dinleyicilerimiz için Mehmet Bey sesi biraz boğuk geliyordu ki herhalde dört konudan bahsetti, onları konuşuyordu. Onları altyazı olarak geçeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ve başka bir frekansta İngilizce olarak anlatılıyor sevgili, evet, dinleyiciler. Onu o şekil yapalım sevgili dinleyiciler. Onu vereceğiz. Herkes vereceğiz. Bir şekil yapacak. Haydi Oktay. Hoppa. Dokuz on sekiz oldu saatimiz, hakikaten artık dayanamadığımız için Neşve ile size koşarak geldik sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni saatimizde de size merhaba demenin coşkusu tüm hücrelerimizde adeta şölenlerle kutlandı. Dış temsilciliklerimiz başta olmak üzere. Evet Oktay Bey, ne söyleyeceksiniz? Dış temsilciliklerimiz ve Lefkoşa'da aynı anda kutlandı. Aynı anda kutlandı. Şimdi dün ben bayağı bir azar yedim. Kimden? Durup dururken. Dün biz yayınımızda en son kime bağırdınız? En son kime bağırdınız? Evet, öyle bir şey sormuş bulunduk size. Öyle bir şey sorduk sevgili dinleyicilerimiz. Biliyor Fahir. Ve yeterli zaman tanımamışız galiba dinleyicilerimize. Evet, herkesin içinde patlamış. Niye abi çabuk kestiniz? İşte ben şuna de, bağırdım falan diye bir de bağırarak anlattılar bana bir insanlar. Bir de çok güzel gıybetti. Yani hakikaten o gıybet coşkusu da ayrı bir tadından yenmez bir hal almıştı. Bugün yine bedava biletlerimiz var. Takdir edersiniz sevgili dinleyiciler. Bedava bilet deyince tek adres aklınıza gelsin. Modern Sabahlar, bedava biletlerin tartışılmaz tek adresi bedava bilet. Modern Sabahlar bedava bilet de bir marka. Anlaşılmıştır herhalde zaten bence. Ne bileyim ben, hani böyle bir coşku. O zaman şöyle yapalım. Millet birbirine bağırdı dün. Evet, birbirine bağırdı. İçimizde patladı. Biz de çok sevdik bunu. Bugün ben kalanları da almak istiyorum, evet, açık söylemek doğru gerekirse. Yani dün telefonlar cayır cayır yanarken içlerinde patlayan pek çok insan bugün bize belki dünün etkileriyle, dün bize o kadar lanet okundu ve bağırıldı ki. Bağırıldı yüzümüze, yüzümüze. Bugün belki işlerimiz ters gidecek. O yüzden bugün de bu konuyu konuşalım istiyoruz. Dinleyicilerimize açık açık soruyoruz. Dün dinleyen dinleyicilerimiz zaten biliyorlar. Ama bugün yeni açmış, dün dinleyememiş de bugün yeni açmış dinleyicilerimize soruyoruz. Kavram en kargaşasında son bir lider. Kime? Modern Sabahlar. Kime bağırdınız? En son kime bağırdınız veya ve bağırındınız? Nasıl bağırdınız? Ve yani neden bağırdınız? Ve neden hangi bağırdınız? Ortamda bağırdınız? Bunları merak ediyoruz. Hep beraber paylaşalım. Biz de size bedava bilet coşkusu yaratabilirim. Bedava bilet zaten işin şeyi. Ne derler ona? Neyi, ben onu tam bilmediğim için susuyorum. İşin kreması Oktay. Tamam mı? İşin kreması. Bunu da dedirttin bana. Başka bir şey arıyordum. İşin nesi olabilir, nesi olabilir de işin kreması. Evet. İlk bedavacı dinleyicimiz. Ben mi dedirttim onu, kremayı? Kremayı dedirttin Oktay. Gerçi bakın benim, gördünüz mü en son mesela küçük bir şey yaptık. En son mesela Fahir bana bağırdı. Ya buna bağırma diyorsanız ben bunu kabul etmiyorum. Bu bağırma değildi. Çünkü sen sürekli bağırıyorsun o zaman. Yani benim hayatım bağırma. Senin evet birazcık Opa daha farklı. Evet ilk dinleyicimizle seviyorum beraber başlıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Merhaba, ben Yalçın. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah sesiniz gür çıkıyor. Evet bayağı gürdür. Vallahi bağırdığınız durumu ben hayal etmek istemiyorum yani. Korkutuyor musunuz bağırdığınız zaman insanları? Evet. Yani normal konuşmamda da korkuttuğum kişiler oluyor. Ya bırakın Allah aşkına Yalçın Bey. Peki fiziğiniz ne boyutta? Niye öyle dedin sen, ben anlamadım. Ya bari bence çok munis bir adam Yalçın Bey de gizli sinir var sanki Yalçın Bey'de. Yok sinir yok da sinirim şundan kaynaklı bugün. Ya sabah bir ödeme yapmak için bir kuruma gittim de. Ödemek yapamadan geldim. Ondan dolayı biraz şeyim yani. Nereye gittiniz Yalçın Bey? Ben Uşaklıyım. Bir dakika ya. O zaman nerelisiniz diye soralım. Oradan başlayalım. Nereye gittiniz çünkü hangi kuruma gittiniz? Ben Uşaklıyım. Ha, belediyeye gittim. Nereye? Belediyeye gittim. Belediyeye gittiniz. Çok güzel. Ne ödemeniz vardı? Vergi ödemeniz mi vardı? Evet. Çok güzel. Neden ödeyemediniz? Ne oldu? Nasıl bağırdınız, bağırındınız? Gittiğin yer doğru yer değilmiş. Ondan dolayı orada bağırmadım ama bağırmam başka bir şeyde oldu. Benim en son bağırmam nerede oldu? Nerede oldu? komutanım geldi bana, oğlum bir dikkat çek öğle yemeği için duayı yaptıralım dedi. Hmm. Bir dikkat diye bağırdım yemekhanede. 50 metre öte bir koştuk, herkes o şeye geldi, patlamam var diye yemekhaneye geldi. Askerde bağırdım diyorsunuz yani en son. İçeride sıvacılar vardı, hepsi durdular, baktılar böyle içeriye ne oluyor diye. Biz de gelelim mi ya, Yalçın demişler. Arabada sıvacılar. Mısınız şu anda Yalçın Bey? Efendim? Arabada mısınız? Arabadayım ama konuşuyorum. Tamam, anladım, o kısmını anladık zaten. Bize bir tekmil verir misiniz sabah sabah? Ben biraz sesinizi kısacağım tabii haliyle, dikkat edeceğim o konuya da. Bize bir tekmil verebilir misiniz? Pardon, buna hazır mısınız? Ben hazırım. Bakalım halkımız hazır mı? Ben de hazırım. Yalnız yani şeyden, kulaklıktan değil de normal telefondan konuşsanız da böyle kesilme olmasa. Kesilmeden gelecektir emin oluyorum ben. Tamam. Olur mu? Vay, fonu da al sen abi. Çünkü fonu aldım. Yalçın Bey ne zaman bu arada? Şu anda nasıl ses? Şu anda şahane geliyor. Ne zaman geldiniz siz askerden, ne zaman döndünüz? Ne zaman döndüm? Geçen Kasım döndüm. Geçen Kasım. Tamam, bir yıl oldu, bakalım bir yılda ne kazandık ne kaybettik. Peki, geliyoruz. Geliyoruz, dinliyoruz. Yalçın küçük adama yakışır. Biraz kısa mı oldu? Teşekkür edip hemen ayrılalım gibi. Küfür etmiş olabilir hemen. Bize küfür etmiş yok, olabilir sevgili. Yok, uzun tekmilim çok zor da ondan dolayı onu hatırlamam bayağı zor. Tamam, kısa tekmille idare edeceğiz. Teşekkür ederiz. Yalçın Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Yalçın Bey galiba anamıza falan küfür etti diye korkmayın. Tekmil verdi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zaten Kasım'da, nezi adam. Neredeyse bir sene oldu. Olacak o kadar. Olacak. Kısa tekmil. Günaydın. Günaydın. Ah, günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem Er. İrem Hanım, sizin yerine bağırdığınızı düşünmek dahi istemiyorum. Siz ben kim bağırttıysa biz de ona beddua edeceğiz buradan. Ben iki gün önce ben programı aramıştım. Kapadıktan sonra arkamdan İrem Hanım da şimdi bizim için üzülüyordur, işte ölümümüzü gör diyoruz diyen şahıslara bağırdım da en son onu söylemek için aramıştım. Ne diye bağırdınız onları? Allah belanızı versin falan diye mi? Yok, hani o kadar ileri gitmedim de. Ne, hangi boyutta kaldığınızı merak ediyorum açık söylemek gerekirse. Biraz kızıl biraz mavi söylememiştim ben. Evet. Evet. Ve arkamdan söylediklerinizi de duydum. Ay, kim o programı yapanlarsa yani Allah yani, cezalarını vermesi işte onların böyle yani. Böyle insanlar da var, bunu söylemek istiyorum. Pis herifler. Demek ki arkanızdan konuşuyorlar. Üstelik de radyodan konuşuyorlar. Evet, pislikler. Evet, halbuki bilmiyorlar yani. Mı? İrem Hanım çok özür dilerim. Şunun farkında değil mi bu pis herifler? Yani iki gün sonra, bir gün sonra ararsınız siz. Tekrar o günü hatırlatırsınız. Yani telefonu kapattıktan sonra bütün şey bitiyor mu? Yani benim arayabilitemin olduğunu düşünmeleri lazım. Arayabilitenizin olduğunu düşünmek dahi istemiyorum ben. Kafaları da az çalışıyor o zaman yani. Bunu da yani belirtelim. Estağfurullah, o kadar ileri gitmemek lazım. Yok, gidelim bence. Nasıl olsa dinlemiyorlardır. Yani işte böyle insanlar var. Ne yapalım bu insanları istedim. Bence bunları yakalım, bunları yok etmemiz lazım. Bunları bilmiyorum, aramızda yani eriteceğiz bunları. Yukarıdaki veriyor, yukarıdaki var ya. O var ya. Yani o çok adaletli. İrem yani, Hanım peki siz kime bağırdınız en son? İlenme değil ama bugünkü konumuz bağırma. Kime bağırdım? Ciddi bir yanıt vermem gerekirse. Az önce tost yapıyordum. Abim de sanırım o tost makinesinin içinde bir et kızartmış. Allah kahretmesin bütün onu. Bütün peynirli yaptığım tost şu an et kokuyor. Yani ete mi yani bağırdınız tosta diye. Tosta mı bağırdım? Kime? Ete mi bağırdım? Neye bağırdın? Et ama en güzel koku ya. Ana kokusu et kokusudur derler. Fine. Ama olmaz. Tava kurban bayramından kalan etin kokusu. Yani o tava da kurban bayramı dediniz, iki haftalık şeyden bahsediyoruz canım sizde yani. İki hafta ama tost makinesinde uzun bir süre Fahir. Yani. Evet, işte tost makinesi için konuşmamız gerekirse o neler yaşamıştır içinde. İrem kapalı Hanım, bir ortam. Siz, zannediyorum siz yani bazı kötü olaylar yaşıyorsunuz ama bağırmadığınız için şey olmuyor. Bağırmadınız değil mi bu tost makinesi hadisesinde de abiniz? Aman be dedim yani, öyle kaldı. Öyle söylenme yani, tamam evet. Olur. O zaman öyle haykırmadım yani, öyle bir şey yapmadım. Haykıramadım diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz İrem Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi günler. İrem de yani biraz şey fevri çabuk ateşte öfkeleniyor ve çabuk şey yapıyor. Tost makinesi. Günaydın. Günaydın. Tost makinesi. Hoppa! Ve abi diyorum ben buraya. Gitti gitti dinleyicimizi gönderdik. Yepyeni bir dinleyicimizi hattımıza almak üzere hazırız. Kadriye hazırız. Yoksa ben kendim alacağım Kadriye. Teşekkür ediyorum Kadriye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazlı ben, nasılsınız? Teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Yani o soruyu sormayalım diyoruz size ama yani. Ama sizin sesiniz de öyle geliyor böyle. Yani. Hangi? İşte sormayalım işte de. Hangi? Evet. Peki Nazlı Hanım, siz kime bağırdınız? Sizi bağırtan kim? Ben hangi? Az önce bağırdım. Gerçekten. Yok, fazla değil de sizle paylaşayım dedim. Hemen. Evet, lütfen. Kime bağırdınız? Ne oldu da bağırdınız? Kim bağırdı sizi? Ya şeyde, bir sanayide bir dükkanı bulmaya çalışıyordum. Evet. Açık adresle çok başarılı olamadım. Ben de hani arayayım da şey, böyle bir yerden tarif etsin falan diye. Evet. Ondan sonra işte edemeyince ona çok bağırdım. Ay, çünkü, evet, yalnız hakikaten o da... Ama çok çok gergin bir şey. Yani zaten berbat bir yer böyle. Zaten karman çorman hepsi birbirine benziyor. Yüzüne yüzüne mi bağırdınız telefonu tarif eden, telefonda size yeri tarif eden kişiye, yoksa telefonda kapattıktan bağırdım, sonra? Telefonda bağırdım, kapattım, buldum. Bir de orada yüzüne geldim, bağırdın. Yüzüne bağırdım. Az bilenmişsiniz. Vurun kafasına şeyi, çantanızı yani. Sinirimin ne kadar arkasına durdum göstermek için de yüz yüzeyken de bağırdım. Helal olsun Nazlı Hanım. Çok teşekkürler. Helal. Telefondan rahat rahat bağırıyor demesin diye. Ha, aynen öyle. Delikanlı Nazlı. Bu, biz boş yere size delikanlı demedik. İşinizi yaptırdınız mı peki, yoksa bağırıp arabanıza binip tekrar döndünüz mü? Ben şu anda işimi yaptırıyorum işte, soğukta dışarıda bekleyerek. Onlar da yapıyorlar. Küçüktüm de içeride de oturmuyorum. Öyle de aferin. Bir şeyim var. İyi, tavrınızı da yapın yani. Yemin gerekirse ediyorum, arabanızı da bırakın çekin gidin ya. Tavrınız net olsun ben yani. Ben yemin ediyorum Nazlı Hanım'ın Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'un yerine oynuyor yani. O derece bir delikanlılık. Ya çok Fahir Bey, yani siz böyle konuşuyorsunuz da ondan sonra sağda solda laf oluyor yani. Tabii yok, yakışıklıya çıktı adınız bir kere ya. Yakışıklılar yok bilmem ne. Hiç hoş bir şeymiş yaptınız. Ama peki, hayır yok, çok ben hakikaten hayranlık duyarak söylüyorum. Art niyet. Bir affedersin, terbiyesizliğimiz olduysa bize de bağırabilirsiniz Nazlı herkes, Hanım. Herkes sizin gibi iyi niyetli mi? Yani değil mi? Sevgili biz... Fahir Oyuncu, evet. Teşekkür ediyorum. Zaten birisi rica birine edin, sinirlendiyse adıyla soyadıyla hitap ediyorsa acayip ilenmiştir demek. Teşekkür ediyoruz Nazlı Hanım. Görüşmek İlenmedim üzere. İlenmedim, hadi kolay gelsin. Sağ olun. Bay bay. İlenmedim diyor ama ben o sesteki sinir ağlayalım ya. Yılların Fahir'iyiz biz de. Yoksa Fahir Oyuncu mu demeliyim Oktay? Fahir Oyuncu Oktay de bence. Bugüne kadar... Tevfik Fahir Oyuncu de hatta. Günaydın efendim. Günaydın. Uhu. Ne oldu Fahir? Nazar değdi. Sen de telefonları alamaz oldun. Yok canım oldun. Bak ses, düdük sesi oluyor mu? Hayır. Düşmüş, hattan düşmüş. O kadar yoğun ki şu anda telefonlarımız. Düşmüş. Ben orada bir alo günaydın beklerim Fahir. Ben de öyle düdük beklerim. Düdük sesi olmaması beni şey yapmaz. Ne sesi oldu, ne sesi? Nazar. Düdük, en güzeli düdük sesi. Günaydın. Günaydın. Günaydın beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bilmiyorum, sizin sesiniz daha ilk açtığınızda daha kuvvetli geliyordu da ben de o yüzden sesimi biraz sizin yanınızda cılız kalmasın diye bir değişiklik yapmak zorunda hissettim. Anladım. Şimdi ben de tahmin ettim anladığınızı onun. Yani o yüzden şey yaptım. Bahadır Bey neredesiniz? Ben şimdi iş yerindeyim. Evet, ne tip bir işiniz var? Ben tasarımcıyım, endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Elinize kolunuza sağlık öncelikle. En son Bahadır, ne tasarladınız? Evet. Bir özel mobilya firmasında çalışıyorum. En son mobilya tasarladım. Ne yani mobilya, mobilya ne? Dediğiniz mesela, ne yani? Koltuk mu, baza mı? Sallanmalı koltuk. Yok. Genç odası biz. Ay kendim... be kurban olurum genç odası. Genç odası. Bekar odası diyorum. O genç odasında siz tasarlarken kim hangi ergen şimdi bu yatakta aynen, yatacak? Aynen. Bu dolabın yani bu ayrı bir konu olarak tasarımcılarla. Evet, ayrı bir konu da ranza diye bir şey kalmadı mı Bahadır Bey? Ben bir onu sorayım. Ranza ya. Evet ne yazık ki kalmadı. Bir yani, ara çok modaydı o bizim gençliğimizde. Şimdi evet niye? Ben de çocukken ranzada yaptım. Çalıştığım firmada da öneriyorum ranza öğretelim diye ama nedense bir pazar değerini yitirdiğini düşünülüyor. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl o geçiş oldu acaba? Onu da bir gün konuşalım sizinle uzun uzun Bahadır Bey. Bu şimdi hemen o konuyla ilgili kısa bir söyleyeyim. Bu bizim çocuk milleti veya işte genç milleti artık herkes kendi odasını istiyor durumu var. He. Durumu var yani, diyorsunuz. Evet biz şımarık değilmişiz, onlar şımarık gibi düşünebiliriz yani. Tamam. Bunu böyle şimdi düşüneceğiz. En son bağırdığımla ilgili şeydi. Buyurun. Benim de genel olarak hayatım boyunca ne bağırıyorsun lafına çok maruz kalmış bir insanım. Sesim çok yüksek çünkü normalde. Evet. Bağırdığım zaman daha da bağırmıyorum şey oluyor diye daha çok bağırıyorsunuz değil mi? Bağırmıyorum diye daha çok bağırıyorum. En çok sinirlendiğim şey de ne bağırıyorsun denmesi. O zaman daha çok bağırıyorum. Hani bağırdığım en son niye bağırdınız en son mesela? En son patrona bağırdım. Patrona bağırdınız. Ondan yani, sonra da ranza teklifim niye kabul edilmiyor diyorsunuz Bahadır Bey. Yani. Patrona bağır, ona güzel güzel anlatsanız ranzayı. Mesela belki kabul edecek ama neyse. Ne diye bağırdınız patrona? Ya şimdi gene bu özel bir mobilya firmasında bir mobilya hakkında konuşuyorduk. Evet. İşte şöyle mi tasarladım, böyle mi tasarladım falan filan. Ben anlatıyorum dinlemiyorlar. Bir de akustik olarak güzel bir ortamdaydı fabrikanın içinde. Bir bağırmışım. Ondan sonra tabii... Ne diye bağırdınız? O dediğiniz her şeyi yaptık işte biz de, siz niye hala uzatıyorsunuz da bilmem ne de cart de cürt de diye bağırdım işte. Abi, bir de böyle başladıktan sonra ne dediğimi bilmiyorum. Tek ben de cümle biraz değil yani, böyle combo yaptınız. Combo yani yapmış vallahi, helal tabii, olsun. Tabii arka arkaya bağırdım. Vay ondan be sonra bayağı bir namım yürüdü şirkette. Yürü be, yürü men Bahadır. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır. Reklamdan şey önce efendim son çıkış. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek şey üzere. Hoşçakal. Güle güle. Patrona bağıranlar değil. Patrona bağırma ama sanatı. Oktay, patrona bağırma sanatı. Akustiği deyince değerlendirmek lazım abi. Orada evet, Bahadır'ın söylediği çok önemli bir şey var. Akustik önemli. Akustik olacak. Evet. Yemin ediyorum. Ha, arındık temizlendik diyecekti. Oktay komple arındı temizlendi. Oh, en son bana Adel bağırsaymış. Hep Adel bağırsın bana istiyorum. Sabahtan akşam Oktay bir şey söyle kurban olayım. Doğru ne diyeyim Fahir, söylenecek en güzel şeyi söylüyorsun. Adel'in bağırtısı ninni gibi gelir çünkü insana, bana az önce gördüğümüz gibi. Adel bağırtısı gibi derler. Aynen öyle. Öyle ne derler. Kadar güzel oldu, hadi bakalım devam. Evet, hadi bağırmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, dinleyicilerimiz hattımızda. Hemen alıyorum. Sanki ben bu arada telefonla görüşüyormuşum gibi gelebilir size ama. Evet, öyle konuşuyorsun. Elim kolum dolu da şu anda, onları halletmeye çalışıyordum. Teşekkürler. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Cansu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cansu Hanım, sizin birilerinize bağırdığınızı hayal dahi etmek istemiyorum. Çok sevimli ve sempatik geliyor sesiniz. Yok, sabah birine bağırdım ama en son biri bana bağırdı. Kim bağırdı size? Annem bağırdı. Ha, anneniz. Ama anneniz olmasaydı ben de sert konuşacaktım, evet, Cansu Hanım. Yani, hakikaten. Öyle mi? Ne oldu? Siz ne yapıyorsunuz? Evde misiniz Cansu Hanım? Evdeyim, radyo dinliyorum. Biraz fazla kahkaha attım galiba. Annem onu bağırıyor genelde. Aa, niye bağırdı? Ne diye bağırdı? Gevrek gevrek bağırdı. O ne ses falan diye bağırdı en son. Anneniz güler mi peki? Efendim? Anneniz güler mi? Güler. Ama çok kahkahalı gülmez yani böyle. Şu kahkahalarıyla ortalığı çınlatmaz mı öyle? Yok. Hadi ya. Yani arada bir çınlatır ama hani. Sizin gülüşünüze böyle mi bağırdı anneniz? Ben tam anlamadım orası. Evet ya. Ben biraz fazla kahkaha attım da en son bir Tevfik Fahir Öğünç galiba esprisi oldu. Evet. Ama o espri, o gerçek ismi Fahir'in. Yani evet, maalesef bizim yani. Bizim evler biraz şey böyle akustiği ses getiriyor. Evet, komşular anneniz falan. Anneniz ona komşulardan rahatsız oluyor. Peki evet, siz kime bağırdınız? En son kız kardeşime bağırdım. Allah Allah. Kız evde gücü yetene bağırıyor. Allah hakikaten yani. Biz de şey evet, hiyerarşik olarak üstten alta doğru. Ne dediniz kız kardeşinize, daha doğrusu niye bağırdınız? Ya en son bir laptop meselesi vardı laptop ama. Laptop hadisesi diye geçerdi. Ne oldu? Tarihte. Bir şey olmadı ya, benden istemişti. Evet, siz de vermemiştiniz. Hayır, verdim aslında. Sonra geri getirmedi. Hayır. Sabah isteyecekmiş, odaya gelmeden bağırıyor. Cansu onu versene falan filan. Aa, kardeşiniz size Cansu mu diyor? Evet. Kaç yaş var aranızda? 6. Oha. Ne bu lakayıtlık, ne bu labali. Çağırın, biz de bağıracağız. Gerçi yani kendisi. Alin de Ege'ye Ege diyor yani. Hayır ben ama değil. O babası abi. Sonuçta o yani. O babası yani, ona der Ege diye. Evet. Ama Cansu Hanım'ın kardeşi yani. Yani nihayetinde yani. Doğru. Öyle. Verseydiniz ağzının payını Cansu Hanım ama neyse, sizin nezihliğinize, nezaketiniz. Var, bir şey diyeceğim yani, hikayeden anladığım kadarıyla aslında kardeşiniz size bağırmış. Evet. Yok çağırdı, ben de bağırma gel buradan işte falan dedim hani. Ben de ona bağırdım. Gelsene içeriden istesene bilmem ne oh falan be, rahatladım diye güzel bağırdım. Kızgınlıkla bağırdınız ama sesinizi evet, duyurmak evet için değil değil mi? Evet, kızgınlıkla ha bağırdım. İyi evet. Oh, şimdi içimiz rahatladı. Rahatladı. Haddini bildik küçük iblis. Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bir şey değil. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun size de. Evet. Yani size de derken hani böyle bir size kardeşle de uğraşmak de, hakikaten ne kadar zor bir zor işiniz bir şey var. Kolay gelsin size de diyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım, ne oldu? Elif Hanım, yeni mi kalktınız? Ben hastayım biraz. Ay, ben de bugün olsun yatıyorum. Aman, teşekkür ederim. Kıyamam size. Bir çorba yapanınız var mı? Vallahi yok, yalnızım evde şu anda. Ay kurban olurum. Salgın. Salgın Elif Hanım. Boğaz ağrısı, akıntı. Yok değil. Benim böbrek taşı. En fena. Ya. Yemin fena ediyorum iki doğum yapmayı tercih ederim. Evet, İki doğum yapmamama diyorlar, rağmen. Doktorlar bana diyorlar ki sen çok kolay doğuracaksın. Siz de böyle hoşunuza gitti Elif Hanım. Yani bir tabii niye gitmesin? Herkes korkuyor. Aman diye rahat doğuracak. Evet. Şimdi iki tane doğururum daha iyi. Var mı eşiniz ya da sevgiliniz Elif Hanım? Eşim var, evliyim. Evlisin, onun evlisin yanında mı söylüyor doktorlar çok rahat doğuracaksın? diye sonra kocanıza mı bakıyor? Yok hayır ya. Genelde doktorların yanına yalnız girdiğimiz için. Hmm. Evet. Ben ne bileyim, öyle hiç doktora gitmediğimiz için biz. Durumumuz olmuyor, hiç doktora gidemiyoruz Elif Hanım. Nerede? Elif Hanım geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki Elif Hanım, siz kime bağırdınız? Böbrek taşınıza mı? Ben böbrek taşımla ilgili eşime bağırdım, sonra da çok üzüldüm. Hiç üzülmeyin canım, sizin artık bağırtınız orada yani şey değil, gayet mantıklı, evet, ve makul, evet, yani. Evet, biraz öyle oldu. Dün işten beni almaya gelecekti çünkü çok sancım vardı. Böyle birazcık gecikmedi aslında. Hani zaten uzak bir yerde çalışıyorum. Böyle telefonu açıp sen hayat çıkmadın mı falan diye böyle bir temkirdim. Sonra da o kadar üzüldüm ki. O dedi ki hayatım çıkıyorum daha yeni geldim falan diye böyle. Yani o da böyle ezildi ama ben de çok üzüldüm bağırdıktan sonra. Sonra birkaç kere özür diledim kendisine. Sarıldınız mı ona? Sarıldım. Öptünüz mü? Öptüm. Ben bu olaydan anladığım kadarıyla siz çok kolay çocuk olur Elif Hanım. Vallahi yani. Yani bence bunu değerlendirin. Hazır bu böbrek taşı da araya gelmişken bence. Bütün yollar oraya çıkıyor. Düşünün deriz Elif Hanım. Hadi bakalım Elif Hanım. Bize bu hayırlı haberi de vereceksiniz. Verin. Tamam, veririz inşallah. Peki tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ biz olun. Bu sefer sadece ben değil modern sabahları olarak çocuğun bütün eğitim masraflarını üstleniyoruz tabii. Niye, bizi niye karıştırdın şimdi Fahir ya? Ne yapayım ya? Yok, ben çok ikna edici olmuyorum. Belki siz araya girerseniz. Tamam Elif Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hadi mutluluklar, geçmiş olsun. Bütün dilekleri diledik Elif Hanım'a. Daha başka mutluluklar. Geçmiş olsun. Bol kazançlar, hayırlı günler, hayırlı başarılar ve paşa olasınız. Günaydın. Günaydın. Paşa mı olayım? Paşa olun. Elif Hanım efendim, siz değil. Elif Hanım için demiştik en son. Siz de paşa olabilirsiniz isterseniz. Sizin siz sivil memur olun. İsminiz nedir efendim? Duygu. Duygu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Biziz peki ya siz? İyiyim ben de. Duygu Hanım, nereden arıyorsunuz bizi? Biraz geç mi duyuyoruz birbirimizi diye? Evet, öyle oluyor. Nereden? Evden arıyorum. Evden. Eviniz nerede? Mesela Washington'da. Yok. Keçiören'de. İyi, 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerden bahsediyoruz. Çünkü peki, evet. Buyurun Duygu Hanım. Siz de çok bağıran, evet, bir insan gibi duyulmuyorsunuz ama. Yok, ben çok bağırıyorum aslında. Kime bağırdınız en son? En son otobüsteki muavine bağırdım. Otobüsteki muavin, halk otobüsünde. Evet. Ne diye bağırdınız? Bozuk ver diye mi? Hayır. Otobüsteki Marvin, abla ilerle biraz daha şey yapalım. Nereden falan. Ablan oluyorum mu dediniz yoksa o çirkin? Hayır. Dedim daha nereye gidelim yani. Daha nereye gidelim dedim. O ne dedi? O da tamam abla bağırma falan dedi böyle. Siz ne sonra dediniz? Sonra 2 dakika sonra ben bir şey demedim. Sustum bağırdığım için. Keşke devam etseydi. Çok güzel gidecekti bu sohbet çünkü. Siz ne dediniz, o ne dedi diye. Çok fazla bir bağırma olmuyor. Otobüstekiler ters dönüp baktı mı Muavine ya da size? Yo, sonra siz ne dediniz hakikaten? Mavi sonra tekrar abla ilerle dedi. Hı-hı. Bu sefer dedim ki bana mı diyorsun dedim. Yok abla, bu sefer sana demiyorum dedi. O zaman otobüste bir gülüşme oldu falan böyle. Bence çok komikmiş. Bu sefer size demiyorum. Arkasındaki gözlüklü beyefendi diyorum, hanımefendi diye. Peki, evet, Duygu Hanım. Ben genelde otobüs mavinlerine bağırıyorum. Evet. Çünkü insanlık dışı bir şekilde gidip geliyoruz. Evet. Otobüsler. Buradan da söylemek istiyorum. Buradan bunu. Da sosyal mesajımı ve insanlık dışı verdim, şekilde. Verdim. Toplu, evet, taşıma diyorsunuz. Peki metroyu düşünür müsünüz? İşte buraya yapılması çok zor ya. Yapılır ama belki, ne diyeyim. Nereden nereye gidiyorsunuz siz otobüste Duygu Hanım? İşte Kızılay'a gidiyorum. Keçiören Kızılay diyorsunuz. Keçiören Kızılay, evet. Keçiören Kızılay, vallahi. Sinir bozulacak bir mesafe. İş değiştirin diyeceğim ama işte değiştirmeyin bence yani. Bence muavininizi değiştirin. Bence evet yani. Hattınızı değiştirin ama yani en yakın zamanda ya oturduğunuz yeri değiştirin ya... İşinizi değiştirin. Bunlardan tamam. Birine karar verin. Ya da bizim tamam. Söylediklerimizi hiç oldu. Ciddiye almayın tamam. Duygu Hanım. Yani tamam, o da olabilir. Oldu. Siz tamam. Bağırmaya devam. Değiştirince de şey yaparım ben, size haber veririm. Tamam, haber tabii. Verin Duygu Hanım. Ben lafınızı dinledim derim. İşte böyle böyle oldu derim. Haber bele bele. Veririm. Hani sonra bele dinledim. Bele. Tamam. Bele bele oldu dersiniz. Teşekkür ederiz. Tamam, oldu derim. Güle güle. Hoşçakalın. İyi günler. Yaz Duygu Hanım da hakikaten. Biraz asabi. Vallahi gizli sinir değil, aleni sinir. Bize mesela ben o şey tavsiyeler verdik ya. Bana mı diyorsunuz diyecek diye çok korktum yani. Vallahi bir de galiba iri yarı. Cürmüne de güveniyor diye düşünüyorum ben. Cürüm. Yani iri yarı mı bilmiyorum cürüm. Onu ben de. O cürümle cürüm arasında çok fark var değil mi? Onu konuşalım. Günaydın. Alo, merhaba. Alo, merhaba. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, Efe Bey. Efe ben. Efe Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizi bekledik. Dakikalardır neredesiniz? ÖSYM'ye gittim ya ALES için. Biraz işlerim vardı. ALES'e mi gireceksiniz? Evet, ALES'e başvuracağım da daha sonra başvurdum ama sınav yerim... Şu an gözükmediği için ÖSYM'ye gittim. Oradan da şimdi beni Çetin Emekçi'deki bürosuna yönlendiler. En son ÖSYM'deki kadına bağırdım. Orada ne dediniz kadına? Kadına dedim işte hani bu şey için ÖSYM'ye başvurdum ki ben normalde şu an Ankara'da yaşamıyorum. Eskiye'de yaşıyorum. Ankara'ya bu iş için geldim. Evet. Daha sonra bu şey işte bu sınav yerini değiştirmek için konuştuğumda işte beni tekrar Çetin Emeş'teki bürosuna yönlendirdiğinde ben de niye burada olmadığını falan şey yaptım. Hı-hı. Bağırdım. Evet. Yani biraz sabahleyin kahvaltı. Bir bağırın ama bir duyalım biz nasıl bağırdınız yani. Nasıl yani burada olmuyor falan modunda. O modu değil, ben birebir o anı yaşatmak gibi en azından oradan bir 5 cümle duymak istiyorum. Ama ben. Sen de o zaman ÖSYM'deki kadın ol Fahir. Çünkü Emre şimdi tamam. Efe nasıl havaya girecek şimdi? Şimdi sizi Çetin Emeş'teki büromuza yönlendireceğim. Orada arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Sıradaki lütfen. Nasıl sıradaki? Bir dakika. Nasıl yani ya? Efendim Çetin Emeş'teki şubemize giderseniz oradan hayır, size... Hayır benim şifrem falan yanlış değil. Bakın ben Eskişehir'den geliyorum. Gitti. Nereden? Sıradayım ben de. Lütfen gider misiniz Çetin Emeş'e? Nasıl mesela? Ya? Ayrıca bu arada komik bir şey de söyleyeyim. Geçen daha önceki yayınlardan bir tanesinde şu garip grup tabelalarla alakalı konuşmuştunuz ya. Yani. Evet. Orada ÖSYM'nin camında lütfen cama yaslanmayınız diye bir işaret var. Altına cam çaplamış. İşaret mi var? Lütfen cama evet, yaslanmayınız. Yani işareti nasıl oluyor ya? Şu. Yani böyle cam yazmışlar ve böyle bir tane çatlamış cam resmi gibi bir şey yapmışlar. Ama o da cam çatlak zaten. Bir de onu gördüm. O da o da size bir neşve oldu. Çok evet, teşekkür evet, ediyoruz. Efe Bey, Efe Bey. Gittiniz mi Çetin Emeç'e? Şu an Çetin Emeç'e doğru gidiyorum. Şu an hadi bakalım. Kolay gelsin. Paşa paşa Çetin Emeç'e. Paşa olasınız. Teşekkür ederiz Efe Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son bir dinleyicimizi daha alalım sevgili dinleyiciler. Paşa derken buradaki bizim hani paşa olasınız duamız Bodrum Paşası anlamında. Evet Zeki Müren. Hı-hı. Günaydın. Günaydınlar sabah neşesi güzel insanlar. Çok teşekkür ederim. Ya hiç öyle tanımlanmamıştık ama o hakikaten da bizim bir hoşumuza gitti yani. Ama öylesiniz yani her sabah neşe katıyorsunuz yani. Çok teşekkür ederiz. Karşılıklı cilveleşmeler. Şımartıyoruz onu bizi. Ay yapmayın ya. Kimle görüşüyorsunuz? Sizin gibi kibar bir beyefendi nasıl olur da bağırır diye çeşit çeşit soru var aklımda benim şimdi aklımda. Şöyle bağırıyorum hemen anlatayım. Önce isminizi alalım sonra anlatın. Ben Vedat. Vedat Bey buyurun. Benim karşımda dükkanımın karşısında birkaç tane esnaf var. Ben her sabah bunlara bağırıyorum. Ne diye bağırıyorsunuz çünkü? Açtım dükkanı diye mi bağırıyorsunuz? Nasıl oldu? Ne günaydın, iyi süpür, iyi süpür falan diyorum böyle. Ondan sonra akranlarıma, büyüklerime, Cemal abi günaydın, iyi süpüremiyorsun. Gel benim dükkanımın önünde süpür. Hep genelde süpürme ama, üzerine ama yani. Süpürme esprileri sizden soruluyor galiba. Vedat Bey ne dükkanınız var sizin? Kuru temizleme. Kuru temizleme mi? Ha, kuru temizleme. Kuru tamam, Vedat doğru. Bey aşk olsun ya. Vedat kuru temizleme diye geçer. Yok. Yok. Yok. Firma adı başka. Firma adı başkadı gerçekten. Ne taraftaydınız? Çukurambar'da mıydınız? Neredeydiniz? Yok, Demet Evler'deyim. Demet Evler'de aramıştım sizi. Ha, tamam. Demet Evler'de olduğunuzu unuttuk ya. Çok özür dileriz. Tamam, bizim doğru hatırladık. Tamam, şimdi hatırladık Vedat Bey. Yani hatırladık. Ben zaten hep hatırlıyorum. Hiç unutmadım ki. Mahalle arası mı sizin dükkanınız Vedat Bey? Ha, mahalle arasında böyle küçük esnaflar birbirini tanır, şakalaşırlar, bağırışırlar. Süper. Biraz mesafe olduğu için o ona bağırır işte. O ona bağırır ve ben her sabah artık birilerine dükkana gelmediğimde pazar günleri bağırma isteği duyuyorum falan böyle. Açın bize bağırın o zaman ama pazar günü biz de yoğuz. Evet, cumartesi pazar yoksun. Vedat Bey şimdi sizin böyle bir hizmet sektöründe ya sizin işiniz. Size böyle bir evet. Bağırmayı kendinde hak gören bir takım adamlar geliyor mu sizin karşınıza müşteri olarak? Bazen geliyorlar böyle mazeret arayıp eşiyle küsenler. İşi rast gitmeyenler falan böyle küçük mazeretlerle bağırma isteğiyle geliyorlar ama ben duvarları örüyorum anlıyorlar bağıramıyorlar ama o isteklerini görüyorum yani. Görüyorsunuz değil mi? Yani ha. Çok zor ya valla bu hizmet en sektörü. En son bir teyze bağırmıştı bana. Ne yaptınız mesela o durumda? Sustum ben de o gidince duvara bağırdım. O gidince bağırdınız. Duymuştur ama bence o gider gitmez bağırdınız. Duymasın diye bayağı bir uzaklaşmasını bekledim sürekli müşterim ya. Ben de bağırmak istedim ona. Böyle elbisesini çıkartıp başörtüsünü falan çekmek istedim ama olmadı. Yapmayın. Sakın şeyler yapmayın Vedat Bey. Peki böyle sinirlendiğiniz müşterilerin elbiselerine bir şey yaptınız oluyor mu mesela böyle? Hani tükürme böyle, gibi mi? Tükürme. Ha onun gibi. O tür şeyler yapıyor musunuz? Ya. İç kısmına falan. Elemanıma söylüyorum gayet şişirsin ütüsünü falan. Her güzel şey. Yapmasın bir giyişinde falan. Tabii ama nadiren çok nadir. Peki bir şey soracağım çok hep merak etmişimdir bu konuyu da. Kuru temizleme işinde iyi para var mı? Yok ya hani öyle aman aman paralar kazanmıyoruz ama günü kurtarmak günü adına kurtarıyor fena diyorsun. Değil yani. Fena değil diyorsunuz. Ama yani bağırılacak bir iki duvar oluyor dükkanda yani ağlama, en azından. Benim dükkanımda ağlama duvarı gibi böyle bağırma duvarlarım var. Vallahi süper çözüm bulmuşsunuz. Müşteri sonrası. Size de hayırlı işler diyelim o zaman Vedat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size de işiniz gücünüz rast gitsin, rast gitsin ne diyelim diyoruz. Yani. Selamun kavlen diyoruz. Evet. Evet sevgili dinleyiciler evet biraz reklama girmezsek yani gene geciktirdik reklama. Ama en güzel reklam gecikmiş olandır diyoruz biz de kendi içimizde. Diyoruz ve ama duyuldu o Fahir. Reklamlara doğru gidiyoruz değil mi? İçimizde dediğimiz şey duyuldu. İçimizde hadi gir gidelim. Zaman zaman. Bizim zamanımız. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.